to mnie kręci. Każdy czarny, posiadam własne jazdy. Nie znoszę ludzi pozbawionych wyobraźni, a pseudo kozactwo wkurwia mnie i drażni. Wolę spokojnych ludzi, ale odważnych, takich, na których zawsze można liczyć. Lubię też aktyw, bo sam lubię ćwiczyć. Zadbanym ciałem kobiet oczy swe nasycić. Sam mam przy sobie piękno, mam się czym szczycić. Kręci mnie seks, dla mnie jak dobra poezja. Jedno i drugie odprężenie i finezja. Kręci mnie jadło, tylko najlepsze. Preferuję ostro, pieprze, pieprze. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Kręci mi rozrywka w wersji extreme. Ścigasz szybkie auta, kojarz mnie z tym, jak dobry rym i beat, który trzyma z nim. Kręcą mnie ekstra płyty, każdy pomysł znakomity. Koneksje detale, że może to pójść dalej, że możesz mnie zobaczyć na scenie w istnym szale. Kręci mnie rozruba w moim stylu. Kilka tysięcy pod sceną i przycinka na winylu. To nie wszystko, życie to widowisko. Kręci i wiruje dzięki wydawanym listkom. To pewne jak fakt, że nie wystarczą chęci. My to robimy i to mnie właśnie kręci. Wracam do domu, wracam o świcie. Wiem, mam po co żyć, kocham życie. Gdy widzę tych kilka drobiazgów, które kupiłem matce, gdy nagrałem swój pierwszy album. Świeży materiał, taki przypływ euforii. I wiesz co? On musiał przejść do historii. Duma mnie rozpiera, kiedy myślę o tych chwilach. Skręt konim skręcz, a my wciąż nie mieszkamy w willach. Gdybym miał sos, pewnie byłbym z inną. I tak podobno kochasz tylko raz, jedną na milion. Z tą dziewczyną, co też jest z bloków. Teraz mam syna, a ty daj nam spokój. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Nie wiem jak ty, ale góra lubi jointy kręcić. Tak jak światem kręcą martwi prezydenci. Dam ci kredyt chęci, dam ci zeszyt myśli. Pytasz, co nas kręci, a jak myślisz? Kręcą mnie grille i kiety, kobiety, koty i monety. Zimne lechy i podwójne wydechy. Kręcą mną tłuste bity, kiedy kurzy chmury. Tłuste lupy, no i duże fury, a w nich duże dupy. Kręcą mną DJ-e, kiedy mój wokal płynie na bosku. Wnioskuj, góra znowu rapuje po swojsku. Po prostu, to PTG old school po polsku. Mam w telefonie podsłuch i tendencję wzrostu. Kręci mnie jak podszczół, kapie na podłogę. Nic za to nie mogę, że nawijam rap kodem. Kręcą mnie wsady do kosza, slam dunki. Zimne szklanki, koronki i kajdanki. Nie kręci mnie czwarta RP, post PRL jak PGR. I nie kręci mnie Renata Beger. Kręci mnie reggae, kręci mi Living Legends. Na tarczy herb mam PDG, z nim idę przed siebie. Kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci. Teraz wiesz, co nas kręci, teraz wiesz, co nas kręci, co nas kręci.